Straks in het tweede uur gaan we naar Lapland, het land van de kerstman. Maar ook het land van de Sami, het laatste inheemse volk van Europa dat leefde in wat ooit Lapland heette. Er is nu een Zweedse waarheidscommissie ingesteld om te onderzoeken hoe zij de afgelopen eeuw zijn behandeld. Dat straks in het tweede uur. Dan starten we ook met de vierdelige podcast Bloody Sunday in Roermond. Want op de markt van dat Limburgse grensstadje werd in mei 1990 een gruwelijke aanslag gepleegd door de IRA. Wat gebeurde er en waarom is die aanslag zoveel jaren later nog steeds niet opgehelderd? Maar nu eerst het hele komende uur ons jaarlijkse In Memoriam. En zoals gebruikelijk rond de kerstdagen hebben we een speciale uitzending dus over die bijzondere en opzienbarende mensen die het afgelopen jaar het leven lieten. Ja, het komende uur spreken we over die mensen met Sandra Schutte, hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, die overigens ook elke week een mooie In Memoriam rubriek hebben. Historicus aan de Universiteit van Leiden, Nadia Boerast, en onze welbekende, dat steun en toeverlaat boekende recensent Wim Berkela, wat Nadia trouwens vanaf volgend jaar ook is. Allemaal hier aan tafel om mensen toe te lichten die niet altijd de voorpagina's haalden, maar toch enorm belangrijk zijn vanwege hun betekenis. En we zitten hier allemaal veilig achter een plastic schermpje. Veilig thuis, als het ware dat gevoel heb je bij het zitten hier met jullie, laat ik het zo toch maar even zeggen. Jullie zijn vast de kerstdagen net zo goed doorgekomen als wij, mag ik hopen. Zeker. Dus daar zullen we verder maar geen tijd aan besteden. Belangrijk, we horen net dat Desmond Tutu is overleden. 91 jaar oud. Is dat een verlies, Wim? Desmond Tutu, de bisschop uit Zuid-Afrika. Zeker een verlies. Kijk, het is natuurlijk een goedlachse. Er kwam wat zo over als een goedlachse man. Was in Nederland ook populair. Als, bij kerken kwam hij nog eens langs. Maar het is ook de man die de Waarheids- en Verzoeningscommissie echt een stoot gaf. En dat ook kon doen, omdat hij boven die partijen stond. Het was nooit. Hij werd wel gelieerd aan het ANC. Maar je had altijd het idee dat die man daar net boven stond. Dus het is een man die we beslist moeten denken. Grote figuur in Zuid-Afrika. Een man die misschien nu nodig gemist had. Ja, ze hebben nu wel een goede president, die is Cyril Ramaphosa. Maar het is wel een man, omdat hij zo boven die partij staat. Het is een typisch geestelijk leidsman die op afstand van die politiek staat en daardoor echt belangrijk is. Ja, er zullen nog wel herdenkingsdiensten komen. We horen het nu net op het nieuws. Natuurlijk grote anti-apartheidsheld, inderdaad. We hebben de afgelopen weken hebben jullie gekeken naar wie willen jullie nou naar voren halen. Wie zijn belangrijk om te memoreren. Afgelopen week overleed ook deze bijzondere vrouw. My first notebook was given to me by my mother with the suggestion that I amuse myself by writing down my thoughts. I didn't have any real clear picture of how to do it, but I do remember having very clear sense that I wanted this to continue. Ja, dat was Joan Didion, die afgelopen donderdag overleed op 87-jarige leeftijd. Xandra Schutte, we beginnen met jou. Je zei, ze is mijn journalistieke held. Kun je daar iets meer over zeggen? Nou ja, ze schrijft prachtig, maar ze is vooral een held omdat ze als geen ander het moderne Amerika wist te vatten. Vooral het Amerika van de jaren 60 en 70. Ze werd zelf geboren in Californië, in Sacramento. Dus ze was doordrenkt van de Amerikaanse droom en de Amerikaanse belofte. Hè, met de verhalen van de settlermentaliteit. En die is ze langzaam maar zeker toen ze begon te schrijven gaan ontmantelen. Haar eerste grote reportage waarmee ze echt grote nationale weerklank kreeg, ging over de hippiewijk in San Francisco. Die publiceerde ze in eind jaren 60. En het was een hele bijzondere vorm van journalistiek die ze pleegde. Hè. Ze was een van de heldinnen van het zogenaamde New Journalism. Ze liep rond. Ze kon ontzettend goed observeren. Volgens mij heeft ze geen interview gehouden daar. Hè. Dus ze deed het niet op de traditionele manier, maar had een hele grote sensitiviteit. En ze liep daar rond. En die hippies die hadden voor een deel in de progressieve beweging best een goede pers. Maar zij keek naar de kinderen. En zag opeens daar kinderen rondkruipen die ook van de LSD snoepten. Dus dat werd echt een akelig beeld. Naarmate haar leven vorderde, ging ze minder op reportage. Maar die reportage was dus eigenlijk vooral kijken. En ze kon dat stilistisch ontzettend goed opschrijven. Maar het werd politieker en ze las het werk van anderen. En er was eigenlijk niet alleen zelf een goede verhalenverteller, maar ook een ontmantelaar van verhalen. Want heel snel als er iets is, is er een dominant verhaal. En zij plaatste daar vraagtekens bij. Ja, en ze schreef voor de grote bekende bladen in Amerika. Iedereen kende haar daar eigenlijk. Hè? Althans, als je enigszins las. Ja, ze begon, ja. Wat bij veel vrouwen het geval was, bij de vrouwenbladen, bij Mademoiselle en Vogue. Daar won ze als student prijsvragen. En dan was de prijs dat je een aantal maanden op zo'n redactie mocht komen werken. En toen schreef ze over dingen als jaloezie en menselijke emoties. En op een gegeven moment, verhaal over San Francisco en de hippie-gemeenschap, dat werd haar doorbraak naar de meer journalistieke stukken. En toen was het in New York. En de New York Review of Books, waar ze er grote verhalen over schreef. Maar ze heeft tot op late leeftijd, hoge leeftijd geschreven en het werd ook steeds persoonlijker. Ja, op een gegeven moment ging haar man, en dat was echt partner in alles, want die was ook schrijver en met hem schreef ze ook scenario's voor film en televisie. Het beroemdste is dat ze het scenario van A Star Is Born hebben herschreven. Nou ja, deze man viel opeens dood neer aan tafel aan een hele zwaar hartinfarct. En daar heeft ze een ongelooflijk mooie memoir over geschreven, die hier of Magical Thinking, over haar rouw. En want haar dochter gaat ook nog vlak daar schrijft ze eigenlijk in dat boek niet over. Die is ook overleden op het moment dat boek verschijnt. En daar heeft ze Blue Nights, Blauwe Nachten, over geschreven een jaar later. Maar hele dramatische periode, omdat die dochter een septische schok had en in coma lag. En ja, dan zweef je tussen leven en dood. Maar het mooie is dat ze zo goed over verlies kan schrijven en steeds het zinnetje terugkomt waarbij ze zichzelf toespreekt. The question of self-pity. Niet in zelfmedelijden vervallen. Juist. Goed, nou, een mooie kerstgedachte. Ja, en ook een hele mooie gedachte voor het huidige tijdsgewicht. Hè? Ja. Niet in zelfmedelijden vervallen. Als we dat allemaal op ons hoofd timmeren als bordje, dan komen we de corona misschien toch nog wel door. Wim, jij koos voor Hans Küng, een beroemd theoloog uit de jaren 60-70. Leg eens uit wie hij was en waarom. Ja, Hans Küng is geboren in 28 en die was zijn grote moment is het Tweede Vaticaans Concilie. Moet je voorstellen, dat is een Zwitserse theoloog die gaat studeren, promoveert snel en dan is hij 32 jaar, wordt hij hoogleraar in Tübingen, in Duitsland. Dan zal hij 50 jaar blijven, hij is dus in Tübingen 50 jaar hoogleraar. Maar zijn grote moment is het Tweede Vaticaans Concilie. Dat is ingesteld door Johannes de 23e en dat had een mooie term. Adjournamento, wij moeten het katholicisme bij de tijd brengen. Dat was het idee. En het punt is, als je het leven van Hans Küng overziet, hij sterft 6 april van dit jaar. Dat is een soort man waarvan je denkt, dit is het katholieke leven van de laatste halve eeuw. Dat betekent, dit is een man die worstelt met eerst met die hoop van het Tweede Vaticaans Concilie, want dan was hij dus adviseur van Johannes de 23e. Dan wordt dat teruggedraaid door die opvolgers, al die reactionaire pausen en bisschoppen in Nederland heb je dat ook gehad. Je denkt aan Gijssen en Simonus, die heel bewust werden neergezet hier om die kerk terug te draaien. En deze man, die voluit katholiek blijft op een bepaalde manier, die schrijft dan in 1970 het boek Onfeilbaar, vraagteken. Maar zeg maar gewoon uitroepteken. Het is een vraagteken, maar het is een uitroepteken. Hij bedoelt eigenlijk, jongens, we moeten ophouden dat als de paus spreekt, dat we dat als onfeilbaar beschouwen. Nou ja, nou komt dat kunnen wij ons niet meer voorstellen, anno 2021. Die massieve druk van die kerk, die onvoorstelbare druk van die kerk. Je bent een eenling. Ik zei net in het voorgesprek al mijn gekozen doden zeggen iets over zichzelf, maar het zegt ook iets over iets groters. Dit is een eenling die tegenover een massieve kerk staat. En zijn vriend, Jozef Ratzinger, de latere paus Benedictus de 16e... die kiest de kant voor die kerk. En nog wranger is, hij is de man die uiteindelijk, voordat die paus is die soort chef van de congregatie voor de geloofsleer, die zegt, wij moeten Hans Küng dus kerkelijk grondslag ontnemen. Ja, maar Wim, even terug naar die Koen. Wat maakt hem zo belangrijk? Want dat schetje, maar waar stond hij? Want als ik het goed heb, stond hij op allerlei punten. Als het gaat om homoseksualiteit, de positie van de vrouw in de kerk, seksualiteit, celibaat. Stelde hij al die vragen waarvan we denken, had die kerk daarmee eerder een fatsoenlijk antwoord op gehad? Die nu heel belangrijk zijn. Nee, maar dat is het grote. Kijk, dit is een, in alle opzichten een man die niet alleen de kerk bij de tijd wil brengen, maar die ook de kerk wil verzoenen met al het werk van de verlichting. Dus hij heeft een enorm boek geschreven. Dat is heel simpel, ook weer zo'n vraagteken, bestaat God? 800 pagina's. En hij wil dus steeds die kerk met die verlichting verzoenen. Maar die kerk die heeft steeds maar de neiging om alles wat er in de moderne wereld gebeurt, om dat af te houden. Dus ja, ik beschouw deze man als een bevrijder. Ja, maar hij is met terugwerkende kracht ook wel geëerd, toch? Ook door de kerk wel. Ja, maar wel heel ambivalent hoor, Laura. Heel ambivalent. Ze zijn heel bang voor deze mensen. Ja, dus blijf dubbel. Ik geloof dat hij ook ergens zo prachtig geschreven heeft. Deze kerken zijn gewoon een Romeins middeleeuws instituut in de 20e eeuw. En tegelijk bleef hij trouw, Jos. Hij bleef tegelijk trouw. Heel dubbel. Goed, Nadia, naar jou nu. Jij koos ook een tegendraadse denker op een heel ander vlak weliswaar. Nawal El Sadawi, als ik het goed zeg, geboren in 1931. Een Egyptische gynaecoloog, feminist en politiek activist. Kun je iets meer over haar vertellen? Ja, ze was bovenal een denker, zoals je zei, maar vooral ook een rebel. Iemand die schopte tegen allerlei conventies, niet geloofde in dogma's, niet zoveel op had met religie. Wel met spiritualiteit, maar niet per se met religie als instituut. Daar schopte ze heel erg tegen. Dat heeft haar ook in de problemen gebracht gedurende haar leven. Laat ik beginnen bij het begin. Zij was van vrij eenvoudige kom af. Hoewel haar vader ambtenaar was. Maar die kwam ook in de problemen omdat hij strijd voerde tegen de Britse bezetter. Dus ze kreeg veel van haar vader mee als het gaat om politiek activisme en dat soort dingen. Maar ze groeide op het platteland, waar ze later terug zou keren als arts. Maar op jonge leeftijd is zij ook besneden. Dus vrouwenbesnijdenis, of genitale verminking, beter gezegd, was een belangrijk speerpunt voor haar in haar leven. Daar schreef ze over, daar ageerde ze over. En door haar politiek activisme is dat toen ook verboden bij wet. Nou ja, in de praktijk gebeurde dat nog wel, maar het werd verboden. Dus wat dat betreft was ze heel belangrijk. Maar wat ik vooral... zij was natuurlijk een feministisch boegbeeld. Hè? Iemand die opkwam voor de emancipatie van de Arabische vrouw. Ik ga straks Bell Hooks bespreken. Dat was iemand die strijd voerde voor de emancipatie van de zwarte vrouw. Maar toch zie ik al heel veel overeenkomsten tussen beide vrouwen. Allebei een feministisch boegbeeld. Heel veel humor gebruikte ze in haar werk. Ze was erg vilijn. Maar we gaan naar haar luisteren. Ja, precies. Ja, dan hoor je ook een beetje haar toon. Zeker. Want er is ook een fatwa over haar uitgesproken. En daar gaat dit volgende interviewfragment over. You're a fascinating person because there was a fatwa against you. Oh, many. it's a death sentence. Yes. Yeah. Are you never afraid? Well, everybody is afraid. But you overcome your fear. Since I started writing, I was threatened all the time by the school authority, by the medical college authority, by Nasser authority, Sadat authority, Mubarak authority, Muslim Brothers authority. They control us by fear of death. When you lose your fear of death, you can do anything. Ja, ze vertelt hier eigenlijk dat ze door iedereen eigenlijk bedreigd is. En dat er allerlei fatwa's over haar heen zijn. Ze vertelt het vrij licht. En ze zegt ook, ze proberen je eronder te houden met de angst voor de dood. En als je die kwijtraakt, dan ben je eigenlijk, dan kan je alles doen. Ja, als je 89 bent geworden, dan heb je heel veel meegemaakt in je leven. Dan heb je heel veel dictators voorbij zien komen. En dat kon haar allemaal niks schelen. Zelfs in 2011 stond ze op het Tahrirplein te demonstreren tegen Hosni Mubarak, die toen afgezet werd of weggestuurd werd. En je zag op dat plein stond ze, onbevreesd, maar werd ze beschermd door jongeren. Al die generaties die haar om Cairo, ze was de moeder van alle Egyptenaren, die haar beschermden. Dus heel veel generaties zijn met haar opgegroeid. Die fatwa, hè? Ik meen ook te weten dat ze ergens iets gezegd heeft in de zin van God, die moeten we maar als geslachtsloos beschouwen, want we moeten niet kijken naar de genitaliën van God, want dat is al dat en die moet geslachtsloos zijn. Was dat een reden voor die fatwa? Was dat een belediging van Allah? Want Hoe zat dat? Feitelijk heeft ze natuurlijk gelijk. Want ja, God is een goddelijk wezen, heeft geen menselijke eigenschappen. Maar goed, dat was tegen het zure been van met name de hoge geestelijke van de Al-Azhar Universiteit in Cairo, die gezaghebbend is in de islamitische wereld. Maar ze heeft ook een satirisch toneelstuk geschreven over God. Dat God geen God meer wil zijn, omdat dat hij verbond sloot met de duivel. Dus ze gebruikte angst ook als vehikel om dingen benoemd te krijgen. En ze zei over gevaar. Gevaar is een deel van mijn leven geworden sinds ik een pen heb gepakt en ben gaan schrijven. Dus schrijven is voor haar een manier om onbevreesd in het leven te staan. Dankjewel, Nadia. We zitten hier dus voor de ingeschakelde luisteraar aan tafel met Xander Schutte, Wim Berkelaar en Nadia Bourras. Die hier voor het hele uur zijn aangeschoven om voor hen belangrijke mensen te memoreren die het afgelopen jaar zijn overleden. En we gaan door met Xandra. Jij koos de dichter K. Schippers, geboren in 1936. Waar is hij bekend mee geworden? Nou ja, hij is veel schrijver, dichter, essayist, kunstcriticus. Maar hij is denk ik vooral bekend door een hele nieuwe blik die hij bracht. De blik van verwondering over het alledaagse en de humor daarvan. Dat begon al heel vroeg. Hij zat in Amsterdam op de HBS samen met G. Brands en J. Bernlef. Dat zijn weliswaar pseudoniemen, maar en ze hadden allemaal les van Rob Nieuwenhuis, een legendarische leraar Nederlands. En ze begonnen met elkaar literair tijdschrift dat nog steeds heel beroemd is in de Nederlandse literatuurgeschiedenis, Barbarber. En het was eigenlijk een verzet tegen de vijftigers met hun hoogdravende, pathetische poëzie en woeste metaforen. Zij kwamen met readymades en eigenlijk met grappen. Maar kan je een voorbeeld noemen waar zo'n gedicht dan over gaat? Gewoon de gevonden advertentiesnippers konden dat zijn. Is hij ook niet de man die een keer op een belangrijk dichtersfestival uit de telefoonboek is gaan voorlezen? Zulke soort dingen. En ik maakte kennis met hem ook al heel jong, doordat hij met Bernlef twee geweldige boeken heeft gemaakt. Holland Dada en Een Check voor de Tandarts. En Holland Dada ging over de Dada-kruistocht van Theo van Doesburg. En Een Check voor de Tandarts ging over de avant-garde van de jaren 50 en de jaren 60. Met name in Amerika. Nou, nog wel Duchamp, maar Check voor de Tandarts was de kunstenaar die naar de tandarts ging, het niet kon betalen en zelf een check tekende. Nou, die uiteindelijk veel meer waard is geworden dan welke normaal honorarium ook. Maar ja, hij heeft Schippers jaren voor NRC geschreven. Prachtige stukken over beeldende kunst. Maar ook hele mooie romans. Om een voorbeeld te geven, een van mijn favorieten is Eerste Indrukken. En dat gaat over een meisje dat maar niet wil praten. Omdat als ze wil praten, dan wil ze eigenlijk meteen echt kunnen praten en niet stamelen. En hij probeert in haar hoofd te kruipen en te bedenken hoe het is als je dingen voor het eerst ziet. Of het nou een vaas met bloemen is of een tafel. Ook een boek voor jonge ouders dus. Ook een boek voor jonge ouders. Ja, want als je je verwondert over wat het is om iets voor het eerst te zien. En het is natuurlijk een filosofische vraag, maar hij maakt het heel erg concreet. Ja, we sluiten even af met een gedichtje, kwam ik nog tegen. De autobezitter, om even dat kleine en het grote. Er stapt een man in de auto, verricht de nodige handelingen voor het rijden en rijdt daarna dan ook inderdaad weg. Goed, nou, dan weten we het, hè? Ja. Wim, even nog, voor ik heb het misschien al gezegd, dat weet ik niet meer. Maar ik noemde van Sandra de prachtige In Memoriam in de Groene, wat elke week is. Jij bent drager van een eigen blog, waar je ook heel veel In Memoriams doet. Dus de mensen die dat willen lezen, zoek gewoon Wim Berkelaar en dan kom je het wel tegen. Wim, jij wilde deze man gedenken. We luisteren even naar een fragment. By treating a Muslim figure the same way we would a Christian or Jewish icon, we are sending an important message. You must understand that this is an act of inclusion, not exclusion. Ja, dat is de Deense cartoonist Kurt Westergaard, geboren in 1935, die bekend werd vanwege zijn cartoons over Mohammed in 2005. Wat zegt hij hier, Wim? Het verrast mij ook even dit fragment. Dus ik moest even goed... wat het volgens mij vooral zegt, ik kan het niet meer precies reproduceren. Hij zegt eigenlijk, door Mohammed te verbeelden... dat is een daad van inclusie, omdat we gelijke behandeling voor... Nou ja, als we christelijke symbolen kunnen ridiculiseren... dan moeten we dat ook met andere symbolen kunnen doen. Dus het is eigenlijk een daad van gelijkwaardigheid. Ja, sorry dat ik het... inderdaad. Nou ja, weet je, dat is het geweldige van deze man. Kijk, het punt is van die Kurt Westergaard... dat is natuurlijk eigenlijk een hele brave, keurige man geweest. Leraar Duits, schoolopzichten van geestelijk gehandicapte kinderen... en daarnaast cartoonist. Die tekent dan die beroemde cartoon van Mohammed met die bom. Bom in de tulband. Ja. En die wordt dan gepubliceerd in 2005 in Jyllands-Posten. En wat je dan ziet, en dat is, het is weer die rode draad bij mij... de eenling tegenover de gemeenschap. Dit is dus niet een man die van zijn leven lang een kruistocht tegen de islam maakte. Dit is een man die, natuurlijk verontwaardigd door alles wat er gebeurde na 2001... die gevraagd werd, is maar één van die 12 tekeningen in Jyllands-Posten. Één van de 12. Maar goed, omdat Mohammed afgebeeld werd, mag niet afgebeeld worden. De profeet mag niet afgebeeld worden. Dat is natuurlijk heel obsceen en blasfemisch geweest. En het probleem is natuurlijk dat die man is dan een symbool, wordt een symbool van, laten we zeggen, islamkritiek. Terwijl het eigenlijk een hele gematigde man is en blijft. Dat is hij ook gebleven. Hij is dus, leven Juri Albrecht, die heeft hem nog uitgenodigd in 2015 in de Bali. De directeur van de Bali. En daar was toen ophef, Pen bijvoorbeeld, die schrijversgemeenschap, die zei, ja, dat moet je niet doen, want je brengt andere schrijvers in discrediet, omdat het heel gevaarlijk is daar te zijn. Maar ook daar was hij eigenlijk zo'n heel gematigde man. En wat het mij zegt is... ik wil deze man natuurlijk altijd herdenken... omdat zulke individuen die iets doen... en dan een gemeenschap tegenover zich krijgen... geweld, bedreigd, die Somali-beroemde verhaal in 2010... dat die Somalië met een pijl... dat is gewoon iemand uit die wereldgemeenschap... die dan helemaal in de kop krijgt om die Kurt Westergaard te vermoorden. Ja, jongens, kijk... Westergaard is door dat hele, die ene kanoen gewoon dat hele leven getekend. Zulke mensen moet je altijd gedenken. Geldt dat ook voor de tekenaar Lars Felix, die ook een Mohammed cartoon maakte, of meer zelfs? Ook Lars Felix is een iets ander verhaal. Dat is een typisch intellectueel, hoogleraar, kunsthistoricus, kunstenaar, die heel bewust, denk ik, hij zegt zelf, niet omdat ik een islamcriticus ben, maar omdat ik een voorstander ben van de vrijheid van meningsuiting in alle opzichten, maar waarschijnlijk is hij wel geprovoceerd door dat Jyllands-Post. Lars Felix is een Zweed. Dus Jyllands-Post, dan krijgen die enorme rellen in de Arabische wereld, die natuurlijk ook allemaal aangesticht zijn door allerlei moela's die daar gewoon bewust een slaatje uitslaan. Die Lars Felix heeft een heel bewuste provocatie opgezocht door Mohammed in een tekening te maken als een hond. Dus gewoon kop op een hond. Een rotonde hond. Dat was het idee. Dat ding is bij mijn weten eigenlijk vrijwel nooit gepubliceerd. Maar Al-Qaeda kreeg daar de lucht van. En sinds die tijd is ook die man moordcomplotten, moordaanslagen. Maar het is een iets andere figuur nogmaals. Ja, maar wat is een rotonde hond? Een rotonde hond? Je hebt die rotonde. Ja, nee, goede vraag, Jos. Je hebt die rotondes. Ja. En daar zet je allemaal beeldjes neer. En daar zet je, een beeldje neer. En dan zet je een hond met een kop van Mohammed. Helder. Maar dus twee mannen eigenlijk die inderdaad allebei het afgelopen jaar overleden, die verbonden zijn. Uit totaal andere hoeken misschien, met totaal andere beweegredenen. Zeker. Verbonden zijn in het lot van beveiliging. Exact. Dus dat leven wordt getekend door beveiliging. En dat zegt iets over... Kijk, die Hans Kuhn had al die druk van die kleren, zeg maar. Maar dit is een ander soort druk. Dit is een druk van gewoon geweld en angst. En een leven wat nooit meer normaal kan zijn. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Overigens één ding moet ik wel zeggen van Kurt Westergaard. Kurt Westergaard is natuurlijk ook in de film Fitna door Geert Wilders gebruikt. En dat is wel mooi van Kurt Westergaard. Kun je zien dat het geen fanaat is. Die zei meteen, ja wacht even, geen beeldrecht. Gevaar, vrijheid van meningsuiting. Ik wil niet dat die beeldenis zomaar ongevraagd gebruikt wordt in Fitna. Dus het is gewoon een man die een tekening maakt uit oprechte bezorgdheid van inclusiegedachten. Maar niet een man die voortdurend de hele dag met de islam bezig is. De islam is de hele dag met hem bezig. Althans, een deel daarvan. Goed. Wim, dankjewel. Nadia, jij koos voor de historica Annemarie Cottard. En die jij ook persoonlijk kende. En waar je ook een band mee had, als ik het goed begrijp. Vertel eens, wie was zij en wat was jouw band met haar? Zij was inderdaad historica, migratiehistorica. Ze schreef verschillende boeken, namen over migrantengemeenschappen in Nederland. Zij was iemand die heel erg was van het kleine, tegen de achtergrond van hele grote verhalen. En iemand die ik in 2006 zo ongeveer leerde kennen, omdat ik toen net afgestudeerd op het punt stond om aan mijn promotieonderzoek te beginnen. En zij was de grote voortrekker van spoorzoekersprojecten. Dat zijn dan nakomelingen van migranten die op zoek gaan naar sporen van hun grootouders en ouders. En ik was een van die spoorzoekers, Marokkaanse spoorzoekers. En nou, dat was een heel succesvol project. En dat mondde uit in een boek in 2009 over de eerste Marokkaanse gastarbeiders in Nederland. En dat boek mocht ik samen met haar schrijven. Ik was de enige historicus in het gezelschap. En ik keek natuurlijk enorm tegen haar op. Want ik wilde zo'n historica zijn. Iemand die niet per se verbonden is aan een universiteit, maar wel iemand die voortdurend bezig was met mooie verhalen vertellen. Verhalen die onverteld zijn en die vanuit de gemeenschap zelf vertrekken. En zij wist dat heel mooi te doen door die verhalen centraal te zetten, maar ook prachtige foto's te betrekken bij haar boek. Zij is getrouwd. Ze zijn niet getrouwd geweest. Dat was maar een heel ding. Heel lang samen met Wim Willems. En nooit getrouwd, want zij vond dat maar heel ouderwets. Ik weet nog dat ik haar belde en zei, ik ben verloofd. En zei ze, hou op, wat ouderwets gedoe. Daar moest ik vreselijk om lachen. Zij was ook niet van de conventies. Zij was, ik vond haar heel autonoom, heel authentiek en heel rustig. Ja, zij was een dochter van de oudere luisteraars, de beroemde Jan Kortaar, sportverslaggever in de jaren, 30, 50. Ja. En wat ik uit de boeken van Wim begrijp, is dat zij Wim in de wereld heeft gebracht. Want Wim was een jongen, die had een MULO-diploma. Maar die werd door zijn vader achterop de Zundap naar de avondschool gebracht en ging zo steeds een stapje verder in het leven. En zij heeft hem eigenlijk geleerd hoe de wereld in elkaar zat. Ja, zij was absoluut. Zij was ook van de sociale contacten. En Wim voelt zich nu natuurlijk heel erg, hij is natuurlijk heel erg verdrietig, wat heel logisch is, maar ook een beetje verloren. Want zij was ook iemand die de sociale contacten onderhield en zo. En hij is natuurlijk ook inmiddels een man van de wereld geworden, maar ook iemand die toch ook wel een beetje nukkig soms kan reageren. En Annemarie wist dat heel goed in balans te brengen. Wat heb jij van haar geleerd als historica? Nou, dat je niets moet aantrekken van anderen. Zij moest natuurlijk opboksen tegen Wim, maar ook Leo Lucassen, historicus Leo Lucassen, mijn collega in Leiden. Dat waren natuurlijk mannen die voortdurend aan het publiceren waren en mooie dingen deden. En dat is, als je daarbij hoort, is dat soms best wel intimiderend. En zij trok zich daar niets van aan en ging gewoon haar eigen gang. Sandra, maar ik denk dat zij meer publiek bereikt heeft. Ja, want ik werkte even bij Meulenhof, dat haar boeken uitgaf. Dus daar heb ik haar toen ook ontmoet. En zij was tot de comma betrokken bij die boeken en zorgde dat ze heel mooi geïllustreerd waren. Het waren ook echt publieksboeken die heel veel lezers vonden. Ja, en die nog steeds te lezen zijn. Dat wilde ik ook zijn, een publieke historica. Iemand die een breed publiek kan bereiken en vooral hele mooie verhalen kan vertellen. Ze wordt ook op handen gedragen door al die gemeenschappen waar ze mee gewerkt heeft. We gaan haar missen. Dankjewel, Nadia. Annemarie Cottard, dus een historica om te onthouden en te herlezen misschien. We zitten hier met Nadia Bourras, dus historicus, boekenrecensent en historicus Wim Berkelaar en hoofdredacteur van de Groene, Xander Schutte, aan tafel voor onze In Memoriam-uitzending op deze tweede kerstdag. En we gaan naar de volgende naam, die we volgens Xandra zouden moeten onthouden vanwege haar nalatenschap en ook wel vanwege haar extreem bijzondere verhaal. De Pools-Joodse partizane en fotografe V. Schulman. Mooi woord altijd, partizaan. Ja. Dat ben je meteen al wat, vind ik altijd. Of zo klinkt het in ieder geval. Kun je iets meer over haar vertellen? Ja, zij is eigenlijk ook, waar Wim het over had, iemand die voor iets staat. En dat is het Joodse verzet. Daar is eigenlijk recent pas aandacht voor. Hè, dat er ook heel veel Joden in het verzet actief waren. Hè, er waren in meer dan 90 ghetto's tijdens de oorlog Joodse verzetsgroepen. En wat nog bijzonderder is, en daar groeit de aandacht ook voor, is dat er ook de nodige vrouwen actief waren in het Joodse verzet. En bij haar komt dat ook door toeval. Ze is geboren als Fajgel Lazepnik in een Pools plaatsje, het oosten van Polen. Daar leefden 1200 Joden. Toen de Duitsers daar binnenvielen, hebben ze de hele gemeenschap vermoord. 28 Joden bleven in leven. En het waren eigenlijk allemaal Joden die iets bijzonders konden, of iets praktisch. Dus de schoenmaker en de bakker en de timmerman. En zij was fotograaf en kon foto's ontwikkelen. Dat had ze van haar broer geleerd. Die had een fotostudio van het stadje. En zij werd door de Duitsers ingehuurd om foto's te maken van dat wat ze wilde herinneren. Ja, dus ook van de massagraven, vrij gruwelijk dat ze dat wilde documenteren. En eigenlijk het eerste dappere wat ze gedaan heeft is een tweede afdruk maken en die meenemen, omdat ze dacht, de wereld moet dit weten. We gaan even naar haar luisteren. One of the films I noticed, this is the trenches where my family is shot. And when I developed the film, I made a few copies for myself. And that's how I saved the real pictures where my family is killed in our town. Ja, dit is dus eigenlijk ongelooflijk. Zij krijgt dus films in de handen en die ze ontwikkelt. En dat is de plek waar haar de rest van haar familie is omgekomen. En ze vertelt inderdaad wat jij zegt, van ik bewaarde kopieën van die foto's om ze naar buiten te brengen, om te laten zien wat er... En toen is ze op een gegeven moment gevlucht, de bossen in. Nou, in die bossen zaten partisanengroepen. Dat waren voor een heel groot deel waren dat gedeserteerde soldaten of ontsnapte krijgsgevangenen, veelal Russen. En daar maakten Joden ook deel van uit. En dus ook een aantal vrouwen. En zij liep daar door die bossen met een geweer. Ze zei daar ook over, dat gebruikte ik als kussen om op te slapen. En met die camera. Ze ziet er ook fantastisch uit op foto's. Ja, ze heeft op die foto's, ze heeft ook een soort zelfportretten gemaakt. Er zat een camera met statief en dat zette ze klaar. En dan moest een ander op het knopje drukken. En ze heeft een panterbontjas aan. Nou ja, gelukkig, want het was er ijskoud. Maar ze ziet eruit als een bondgirl op sommige van die foto's. Maar ze heeft dus heel bijzonder dat leven... In die bossen van de partisanen gedocumenteerd. En het was een heel primitief en hard leven vol strijd. Goed, de werk wat we kunnen teruglezen is A Partisan's Memoir, Woman of the Holocaust. Nou ja, dus, en eigenlijk als je er foto's over ziet, over die partisanen, dan zijn het heel vaak foto's van haar. Moet je maar opletten, ook als het helemaal niet over haar gaat. Goed, hartelijk dank. Wim, nu we het toch over dappere vrouwen in de Tweede Wereldoorlog hebben. Je hebt verzetsvrouw Gisela Zöhnlein willen noemen. Die de eerbiedwaardige leeftijd van 100 had bereikt. Wie was zij? Ja, zij was voor mij een openbaring, moet ik zeggen. Ik had nog nooit, ik weet wel iets van die Tweede Wereldoorlog. Ik had nog nooit van haar gehoord. Ik had natuurlijk wel gehoord van de beweging waar zij bij zat. Het Amsterdam Studentenverzet. Zij is geboren in Chili. Dat is ook interessant. Als dochter van een Duitse mijnbouwingenieur. Die jong sterft. En zij is geboren in 1921. Komt 1925 in Nederland. En gaat in 1939... aan de UvA studeren en ze woont dan in huis met Piet Meerburg, onthoud die naam, een van onze grote helden. Piet Meerburg in een studentenhuis op de Euterpenstraat. En de Euterpenstraat is voor ons natuurlijk allemaal bekend als de Beethovenstraat, waar Willy Lakens, een van de vier van Breda, zijn sigaretdienst hoofdkwartier had. Zij zag die gevangenen binnengebracht. Ze zag natuurlijk niet de martelingen, maar ze wist, daar gebeurden de verschrikkelijkste dingen. En wat zo mooi is, ze werd boos. Ja, ik weet niet, dat vind ik prachtig. Die vrouw wordt gewoon boos en die denkt, ja, dit pik ik niet. En dan Piet Meerburg is dus de man, huisgenoot, die begint dat Amsterdam Studentenverzet. En dat betekent, wij moeten Joden waarschuwen, jongens, weg, doe je kinderen weg. Moet je voorstellen wat dat is. Hè? Dus je hebt een kind van 2-3 jaar. Nadia heeft een dochter bij zich van 6. Moet je voorstellen, je moet dus afstand nemen van je dochter om die dochter te redden. En zo zijn er 300 tot 400 kinderen gered. Geweldig. Onder meer dus door Gisela Zöhnlein. En zij is dan, ja, dat heb je, ze loopt natuurlijk tegen verraad op. komt eerst in Kamp Haren, dat is in Brabant, vervolgens in Vught en dan in de richting van Vrouwenkamp Ravensbrück. Daar heeft ze gezeten, maar er wordt dus van haar gezegd dat zij zelfs daar nog met gevangenen wist op te monteren. Dus en hoe deed ze dat? Ja, met liedjes zingen van Winnie de Pooh, de liedjes van Winnie de Pooh van A.A. Milne, dat ze dat zong om de gevangenen, om die mensen nog geest te brengen. Dan moet je voorstellen, dat is een vrouw die 24 jaar is aan het eind van de oorlog. Geweldig geestkracht. En van haar getuigenis van haar dochters is, kijk, je komt uit die oorlog, gevangen gezeten, en het getuigenis van haar dochters is, ze heeft ons wel bekendgemaakt met die oorlog, maar ze heeft ons niet belast met de oorlog. Nou ja, dat is een prestatie, want je weet, als je uit die oorlog komt, en je hebt zo'n concentratiekamp meegemaakt, en je hebt drie dochters, nou, probeer dan maar die dochters onbeschadigd in het leven te laten helpen. Dus het is een geweldige krachtige, en het zijn van die toch nog betrekkelijk anonieme mensen, die gelukkig ook nu in kranten herdacht worden, en voor mij daarin ook een openbaring was. Wat een vrouw. Een Duitse vrouw, hè? En dan hier in Nederland dat instinct. Ik ga er tegenaan. Dank je wel, Wim. Ja, we gaan nu naar een hele andere tak van sport. Film. Want Nadia, jij wilde heel graag acteur Michael K. Williams in. Ja. Bekend ook als Omar Little uit de fenomenale serie The Wire. Ja. Was dat ook hoe jij met hem in aanraking kwam? Zeker. En ik denk de meeste mensen. Want het was een grote doorbraak. The Wire, misschien wel de beste serie ooit. Ja, je moet even kort vertellen wat het weer was, The Wire. The Wire speelt zich af in Baltimore. En gaat over de hood in Baltimore. Het gaat over het kapotte systeem in zoveel verschillende Amerikaanse steden. Maar The Wire gaat niet per se over mensen, maar vooral over de stad. En de mensen van die stad. En die stad is Baltimore. En je ziet het kapotte systeem van justitieel systeem. Je ziet het onderwijssysteem dat niet goed is. Het politieapparaat dat volledig corrupt is. En je ziet vooral al die figuren die op straat proberen te overleven. En Omar Little, gespeeld dus door Michael K. Williams, was zo iemand. En hij werd Omar Little, ook bijna letterlijk. Want op een gegeven moment reageerde hij ook op de naam op straat. Dat mensen zeiden, hey Omar. En dan hij nam die identiteit heel erg over. Want Omar is een heel flamboyante homoseksuele gangster eigenlijk. Die wel ook hele hoge normen en waarden heeft. Zeker, morele codes waren voor hem heel erg belangrijk. En hij was een soort Robin Hood. En voor de mensen die The Wire hebben gezien, als je goed oplet, en dan Omar, die vloekt nooit. Hè? Dat is vrij opmerkelijk als je in de straten van Baltimore opgroeit en daar werkzaam bent. Maar hij stal dus van drugsdealers en vernietigde vervolgens de drugs. Dus het is niet iemand die dat uit gewin deed. En die morele codes hielden ook in dat hij niet aan je zat als je niet aan hem zat. En gewone civilians, gewone burgers, werden met rust gelaten. Dus hij had het vooral voorzien op die grote drugsbazen. Maar terug naar Michael Williams zelf. Ook heel tragisch. Op 54-jarige leeftijd overleden. Geboren en overleden ook in Brooklyn. Waar hij in de projects opgroeide. Flatbush in East Flatbush. En hij was een stoepkid. Dat waren ook heel veel jongens ook in The Wire. Dus niet een corner boy, dus hij deed niet aan drugs. Maar hij leefde op straat. Groeide op met een moeder, een sterke moeder, die heel hard werkte. En hij ging gewoon naar school, was verder prima gast. Maar hij had het groot talent om steeds op het verkeerde moment op de verkeerde plek te zijn. Ja. En we kennen hem allemaal van het grote litteken dat dwars door zijn gezicht loopt. Ja. Is hij ook niet genomineerd geweest voor een rol in When They See Us? Een beroemde film over die moord in het Central Park, waar de verkeerde mensen voor zijn opgepakt, moord en verkrachting. Waar trouwens John Didion, geloof ik, die heeft daar geweldig over geschreven. Een belangrijk, misschien wel een te meer stuk over geschreven heeft. Zij die dit heeft losgemaakt. Meteen heel kritisch over het idee dat die vijf jongens dat gedaan hadden. Ja, want er waren vijf jongens opgepakt, zwarte jongens die het wel gedaan moesten hebben, terwijl er allerlei bewijs was dat ze het niet waren. Exact. En daar is een film over gemaakt en daar heeft hij een rol in gespeeld. Ja, gaan we naar hem luisteren? Of? Ja, we gaan even naar hem luisteren. Ja. Want je had het net over dat hij zelf van de straat kwam, zeg maar. En dat, dus hij heeft ook een doel gehad met zijn acteren. Daar gaat hij nu even over vertellen. I get to have these characters show me parts of myself that I can fix or make better or get rid of. Or just to take a look at. And particularly with Omar. He was fearless. He suffered not even a little bit from social acceptability. I was the complete polar opposite. I was frightened a lot of times growing up. I had a very low self-esteem and a huge need to be accepted. The only thing that I knew that I shared with Omar was his sensitivity. En dit was een ander fragment over de vergelijking met Omar, ja. Maar ook mooi. Die gevoeligheid. En hij portretteerde wel vaker ook queer mannen, zwarte queer mannen. En wat dat betreft was hij toch echt wel een icoon. Voor de queer zwarte gemeenschap. Omdat hij het aandurfde om die rollen op zich te nemen. En die rollen heel liefdevol ook te spelen. Met heel veel emotie, met heel veel sensitiviteit. En heel veel kwetsbaarheid. En dat was heel erg mooi. En met Omar liet hij ook... Ja, het was een venster op een wereld die heel veel mensen niet kenden. Als je op straat zulke types zou zien, zou je ze voorbij lopen zonder ze een blik te gunnen. En hij liet zien dat ze ook menselijk waren. Hij liet dus ook die kant heel mooi zien. En hij is gelukkig ook tijdens zijn leven genoeg geroemd. Hij is ook 5 keer genomineerd geweest voor een Emmy. Maar 1 keer werd hij in een interview gevraagd van hoe wil je herinnerd worden? En daar wilde ik toch mee afsluiten. En hij zei, I just want people to remember me as a one cool ass dude. Someone who cared. And I would never want anybody to say, oh, he forgot where he came from. That would hurt me the most. He, dus Brooklyn was voor hem toch echt thuis. Dat ging over Michael K. Williams, dus de acteur die bekend werd met The Wire, die te vroeg overleed. U luistert naar de In Memoriam-uitzending van OVT. Een uur praten we over mensen die het afgelopen jaar zijn overleden en die de moeite waard zijn om bij stil te staan. Volgens Nadia Bourras, Xandra Schutte en Wim Berkelaar althans. En we zijn bij de laatste 3 aanbeland. Xandra, we hadden het net over K. Schippers. Nu wil je het nog hebben over sinoloog en taalmeester Christopher Schipper, geboren in 1934. Geboren in Zweden, woonde in Frankrijk en China van Nederlandse kom af. Niet breed bekend misschien, dus vertel waarom... Hij is denk ik internationaal veel bekender dan hier in Nederland. Terwijl hij wel 6 jaar hoogleraar ook in Leiden is geweest. En verschillende van zijn boeken hier zijn uitgegeven. Maar je moet je voorstellen dat... Hij een obituary in de New York Times had toen hij overleed, die eigenlijk groter was dan in de Nederlandse kranten. Dat in China in tempels urenlange gebeden voor hem gehouden zijn na zijn dood. Ja. Hij was ook in China heel geliefd. Hij werd vriend van China. En hij heeft zelfs bij de Olympische Spelen van Beijing in 2008... met een vlag voorop gelopen. Dus dat zegt wel wat. Nou ja, wat is zo bijzonder aan hem? Waaraan verdiende hij die eer, inderdaad? Nou ja. Ja, eigenlijk voor een heel groot deel door toeval. Als jongetje als jongen kocht hij Japanse en Chinese prenten. Die vond hij heel prachtig. Hij wilde eigenlijk kunsthandelaar worden, maar ja, hij had geen geld van huis uit. En toen zeiden ze tegen hem, je moet kennis hebben. Toen is hij naar de École du Louvre gegaan. Daar zaten vooral chique meisjes. Proust had zich daar nog neerbuigend over uitgelaten. Maar daar ontdekte hij dat hij ook Oosterse kunst kon bestuderen. En toen is hij ook Chinees gaan leren. En is hij gepromoveerd op zowel antropologisch als Oosterse filosofie, religie. Maar het bijzondere is, hij werd uitgezonden naar Taiwan. En Taiwan, daar was veel minder onderdrukking van religie dan in China zelf. En daar ging hij onderzoek doen naar het Taoïsme. Daar werd eigenlijk van gedacht, dat is een beetje een dode religie. En hij liet zien hoe levend die religie was en hoe het de hoeksteen was van alles in China. Hoe de martial arts, de keuken, de rituelen, maar eigenlijk hoe de samenleving ingericht was met dat Taoïsme te maken had. Er waren weinig geschreven boeken. En hij is in leer gegaan bij een Tao-clan. Daar was het zo dat de teksten van vader op zoon werden doorgegeven. Soms wel tot 1000 jaar terug. Dus hij is 7 jaar in de leer geweest. Werd zelf ook Tao-meester zeer gewaardeerd. En daarnaast was hij een echte wetenschapper die de klassieke teksten in het oud-Chinees ook bestudeerde en hier toegankelijk heeft gemaakt. En zowel in het Frans, in het Engels als in het, Nederlands. Ja. Nu is hij in China ook geëerd, zei je. Heeft hij zich ooit kritisch uitgelaten over het regime of was dat helemaal niet aan de orde? Nou ja, hij hielp ons wel China begrijpen, maar eigenlijk vooral door zicht te bieden op de tradities. Het was natuurlijk eigenlijk al iets om je zo met religie bezig te houden, omdat dat in het communistische China werd weggedrukt. He, dus vandaar dat hij in Taiwan zat. Maar wat hij heeft vooral iets aan China teruggegeven. Hij Juist. Heeft de grootste westerse bibliotheek is hij in Fuzhou, waar hij ook na zijn emeritaat hier in Parijs en in Nederland hoogleraar werd, heeft hij gesticht. Ja, hij zag er ook een beetje uit als een Tao-meester. Ik heb hem één keer ontmoet. Hij zag er een beetje uit als een Tao-meester. Hij zelfs iedereen is Chinese portretten van hem. Ja. Ja. Dus jij bent ook Taoïst, joh. Ja, als je wilt zijn, dan ben je juist al een stukje dan minder. Dan ben je het juist niet, geloof ik. Ja. Wim, jij wilde, zoals je zelf zegt, geloof ik, een beschaafde conservatief naar voren brengen. Econoom en Reagans minister van Buitenlandse Zaken George Shultz, geboren in 1920. Wil je hem noemen vanuit het idee, waar vind je ze nog? Of wat is... Ja, nee, dat is de kern. Kijk, George Shultz, dat is, je weet, die Republikeinse partij, die wordt nu gegijzeld door de proleet en crimineel Donald Trump. Nog steeds. Met de kans dat hij terugkeert in 2024. Die Biden zit natuurlijk heel kwetsbaar. En Shultz is een man, die moet je voorstellen, die is in 1972 minister, eerst van Arbeid en dan van Financiën, onder een ook wel bekende crimineel, namelijk Richard Nixon. I'm not a crook, wat hij dus eigenlijk wel was. En die Shultz was toen, daar werd hem eigenlijk opgedragen, jij zou ook voor mij moeten spioneren, de tegenstanders van de partij. En hij deed dat niet, dus hij weigerde de Belastingdienst, waar hij natuurlijk verantwoordelijk voor was, te laten spioneren. Hij was bovendien, het is natuurlijk een door en door witte man, die toen een vakbond in Pennsylvania weigerde om zwarte toe te laten, dat hij zegt, je zult als vakbond ook zwarte toelaten. Dat is voor een republikein iets bijzonders. Dus kortom, die man zal ongetwijfeld ook fouten hebben gemaakt. Als je in die politiek zit, maak je fouten. Je maakt deel uit van het regime Reagan. Maar Reagan die vertrouwde hem totaal, wat heel belangrijk was. Reagan was natuurlijk, had wel een soort sterke intuïtie. Maar politiek was natuurlijk een redelijk onbeschreven blad. En Shultz was een van de mensen die in het Gorbachev-tijdperk, hij was minister van Buitenlandse Zaken 82-89, die heel goed zag wat in die Reagan-administratie, en ook trouwens in West-Europa, was al diep wantrouwen. Nou, die Gorbachev was een van de velen, zou maar zeggen. Dat is zo'n opvolger van Brezhnev. Het zal niet veel anders zijn. Maar hij had heel snel in de gaten, dat is het wel. En hij had een pact met die bekende, ken je die nog, ook een paar jaar geleden overleden, die Georgische minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie, Eduard Shevardnadze. En hij heeft wel degelijk echt bijgedragen tot, laten we zeggen, een soort vertrouwen. Dat was daar zijn kernpunt. Je moet vertrouwen hebben. Een typische Amerikaan, helemaal... Kijk, als wij Amerika bekijken, dit is een typische Amerikaan van witte komaf, die tegelijkertijd deugdzaam bleef op een bepaalde manier. Met allemaal ook allerlei voordelen. Sandinisten komen aan het bewind in Nicaragua. En dan zegt hij, dit is een kankergezwel. Dat is typisch het Amerikaanse... Heeft nog een beetje gelijk mee gekregen wat de huidige leider... Nu met Daniel de Ortega heeft hij gelijk gekregen. Maar ik begrijp dat hij wel ook, want je zei, Reagan vertrouwt hem volledig, maar dat hij ook constant in discussie was met hem en dat hij ook dingen weigerde, zoals het bespioneren van de vijand, laten we maar zeggen. Ja, of zeker. Het plan om ambtenaren aan de leugendetector te leggen. Ja, en herinner je nog het Iran-Contra-schandaal, heel kort. In het geheim werd aan Iran wapens geleverd en daar zouden de Contra's, dus die tegen Nicaragua vochten tegen de Sandinisten, zouden gefinancierd moeten worden. Daar was hij dus ook gewoon tegen. Nou ja, dan moet je voorstellen, in zo'n regering Reagan, waar het toch allemaal havik en ideologen zitten. Ja, vind ik het toch een fatsoenlijk man. Dus we gaan naar Bell Hooks. Alweer de laatste bekend en vooraanstaand Amerikaans feminist en professor in Engelse en vrouwenstudies. Geboren in 1952. Je schrijft het met kleine letters. Dat is geen toeval, geloof ik. En het is ook nog een synoniem. Waarom een synoniem en waarom die kleine letters, Nadia Morris? Ja, want daar gingen nogal wat mensen mee in de fout. Ook die haar bespraken in de kranten. Zij, haar geboortenaam is Gloria Jean Watkins. En zij gebruikte de naam van haar overgrootmoeder. Natuurlijk als manier om haar te eren. Maar ze gebruikte wel kleine letters. Want het ging haar om de ideeën, de boodschap. Die stond centraal en niet per se haar individuele identiteit. Hè. Het zou maar afleiden van wie zij was. Het gaat om de ideeën. En ergens is dat bijna... Ja, nu heel mooi, nu ze er niet meer is. Feitelijk is Watkins overleden. Maar Bell Hooks blijft doorleven in al die publicaties. Meer dan, ik geloof, 40 boeken over verschillende thema's heeft ze nagelaten. En wat is haar grootste, waarvan we haar echt moeten kennen? Ja, ik denk niet dat je haar echt kunt vangen in één bepaald thema. Maar tegelijkertijd passen al die thema's in elkaar. Zij was natuurlijk een feministisch boegbeeld, een academisch. Een activiste, iemand die veel schreef over seksualiteit, over mannelijkheid en vrouwelijkheid en over hoe het is om als zwarte vrouw te overleven in een witte samenleving. Maar en als zwarte vrouw als feminist, want ik kan me zo voorstellen dat dat ook nog best een dingetje geweest is op een of andere manier. Ja, want als je al kijkt naar haar, hoe zij opgroeide. Zij komt uit Kentucky, het segregeerde zuiden, waar haar moeder eigenlijk de help was. Als dienstbode werkte bij witte gezinnen. Haar vader was conciërge. En de kerk was heel dominant ook thuis. Dogma's waar ze ook tegen streed. En als jong meisje begreep ze al dat je de wereld zou leren kennen door boeken te lezen. En dat is wat ze heel veel deed. En ze werd een vrouw van de wereld, zo'n klein meisje. Uit Kentucky werd uiteindelijk een vrouw van de wereld. Maar ik denk dat haar nalatenschap vooral belangrijk is voor zwarte vrouwen. Want ik leerde haar kennen toen ik in 2003 in Amerika studeerde. Daar deed ik race relations, studeerde ik. En zij kwam aan bod en wij lazen gedichten over haar, maar ook haar theoretische concepten. Want ze was natuurlijk ook vooral academica. En het ging haar om de witte suprematie bestrijden. En kapitalisme, gender, klasse, etniciteit en ras, dat heeft er allemaal mee te maken. Intersectionaliteit. Dus intersectionaliteit, waar we nu veel over horen. Is zij een van de grondleggers van die gedachte? Zeker. Juist. Ja, goed. Een pionier op dat terrein. En dus hele complexe onderwerpen besprak zij. Maar haar oplossing, want zij was niet alleen maar van de analyses, maar ze wilde ook oplossingen aandragen. En haar oplossing was ogenschijnlijk simpel. En dat is de liefde. De liefde met een hoofdletter L. Radicale liefde. Niet alleen liefde tussen geliefden, maar ook vooral zelfliefde. Ja, is er iets wat onze personen die we vanochtend besproken hebben doet overeenkomen? Wim, ik kijk naar jou. Nou ja, hoor ik nu ook bij de anderen terug. Ze staan voor iets groters dan alleen zichzelf. Dat is het mooie van dit verhaal. Goed, en met Bell Hooks en alle andere namen die we hebben gehoord het afgelopen uur, zijn we aan het eind gekomen van dit In Memoriam, waarin we 12 bijzondere en uitgesproken levens bespraken. Straks in het tweede uur zijn we terug met het eerste deel van de vierdelige podcastserie Bloody Sunday in Roermond. En we praten over de positie van het laatste inheemse volk van Europa, de Sami. Heel hartelijk dank Sandra Schutte, Nadia Bourras en Wim Berkelaar voor jullie komst. En we hopen dat u blijft luisteren tot na het nieuws van 11 uur. NTO Radio 1. Deze week in de perstribune. Mr. Topop Ad Visser. Woensdag is hij terug op tv met het programma Topop Test. Waarin hij duikt in 50 jaar topopgeschiedenis. Het werd ervaren als een soort beeldenstorm thuis. En voormalig marathonschaatser Christijn Groeneveld. In 2014 raakte hij bij een val zeer ernstig geblesseerd. Regerend Nederland kampioen op natuurijs brak daarbij zijn rugwervel, diverse ribben en liep een klaplong op. Nu legt Groeneveld zich toe op een carrière als rolstoeltennisser. Op NPO Radio 1. De perstribune, zometeen tussen 12 en 2. Wie luistert, weet meer. Bij Regiobank gaat het tijdens de feestdagen even niet over bankzaken, maar over samen zijn en naar elkaar omkijken. Dat doen we door bij te dragen aan een fijne buurt. Daarom vindt u een wenskaart bij onze zelfstandig adviseurs. U kunt er uw wens voor uw buurt opschrijven. En komend jaar laten wij er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtsamenbank. Deze decembermaand vraagt om mensen die omkijken naar een ander.

Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Rooms-Katholieke bisschoppen nodigen iedereen van harte uit om Kerstmis te vieren. De geboorte van Jezus betekent overwinning van licht op duisternis, van vrede op geweld. Ga naar vierkerstmis.nl en ontdek hoe u thuis Kerstmis kunt meevieren met uw kerk. We wensen u een zalig Kerstmis. Dit is de snoezaam. Hij heeft een goed voornemen. Overstappen naar een duurzame bank. Dat wilde hij afgelopen jaar eigenlijk ook al. Maar ja, nu gaat hij het echt doen. Nu meteen. Want ja, een voornemen is pas echt goed als je het doet. Gelukkig is dat een eitje. In 4 stappen ben je al over. Dus uit de veren, snoezaam. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm. Welkom bij het tweede uur van OVT. Straks rond 11:50 zenden we in het spoor terug het eerste deel van de 4-delige serie Bloody Sunday in Roermond uit. Over een van de brutaalste terroristische aanslagen uit de Nederlandse geschiedenis. De moordpartij op de markt in Roermond op 27 mei 1990. Podcastmaker Frans Pollux trekt met ooggetuigen en onderzoekers van toen aan alle losse eindjes die je kan vinden. Het is al een tijdje geleden, maar het blijft een verschrikkelijk verhaal. Verschrikkelijk. Ja, dat zag er verschrikkelijk uit. We struikelden bijna over het lijk. Een verhaal over moord, vrijheidsstrijd, wapendepots, geheime diensten en bommen. Shit. En dat in Limburg. Hoe kun je zo naïef zijn? Een verhaal zonder einde. Wie wist daar vanaf? Maar naar dat einde ga ik op zoek. Daar woont Lionel. In het bos, okay. Ja. Een podcastserie van Radio 1, de VPRO, het radioprogramma OVT, Dagblad de Limburger. En van mij, Frans Pollux. Ja, toen was het paniek. Bloody Sunday in Roermond. Ja, dat straks. Maar we gaan nu eerst naar het hoge noorden van Europa, waar de Sami woonden in wat ooit Lapland heette. Ze leefden van de rendierjacht en waren beroemd om hun kleurige kleding en mutsen. Inmiddels zijn de Sami de laatste inheemse bevolkingsgroep in Europa, gedecimeerd als ze zijn door de modernisering en door een hardvochtig assimilatiebeleid. In Zweden en Finland zijn onlangs waarheidscommissies ingesteld om te onderzoeken wat de Sami is aangedaan. Maar wat is het verhaal van de Sami? Bij ons een paar weken over voor kerst en oud en nieuw, mag ik aannemen. Uit Zweden, historicus en correspondent Scandinavië, voor onder meer Trouw, Anne Grietje Fransen, die zelf ooit een tijdje tussen de Sami woonde in een hutje. Anne Grietje is de naam, hè? Ja, precies. Welkom, die waarheidscommissie. Laten we er even bij stilstaan. Waar komt dat vandaan? En hoe kun je dat kort uitleggen waar dat gebeurd is? Waarom die is ingesteld? Ja, die waarheidscommissie is ingesteld omdat de Sami eigenlijk nog steeds een hele achtergestelde groep zijn binnen Scandinavië. Dus zij wonen in het noorden van Scandinavië. Hebben weinig rechten en weinig politieke inspraak. En vinden ook dat er eigenlijk nog te weinig erkenning is van het leed dat ze hebben geleden door de eeuwen heen. Ja, en er zijn ook excuses gekomen van de Lutherse kerk. Hoe moeten we die lezen? Ja, de Lutherse kerk is eigenlijk de rechterhand geweest, vooral in Zweden ook, van de staat. Dus veel Sami-kinderen die zijn bijvoorbeeld naar zendingsscholen gestuurd. Dus zij zijn hun natuurreligie is hun ontnomen en zij zijn allemaal verchristelijkt en daarmee ook geassimileerd. Ja. En kun je ons dat laatste inheemse volk van Europa eens historisch aan ons voorstellen? Dus hoe en waar leefden ze als we teruggaan in de tijd? Ja, dus het wordt aangenomen dat zij sinds het einde van de laatste ijstijd in Noord-Europa leven en in Rusland. En dat gebied, dat kennen we als Lapland vooral. Dat noemen zij zelf Sápmi, dus Lapland. Dat wordt als denigrerend beschouwd. En oorspronkelijk leefden ze vooral van de rendierteelt, zoals je al zei. Dus dat doen ze nog steeds. Een deel van de bevolking leeft nog steeds van het rendier houden. Inmiddels leven ze niet meer nomadisch, maar sommigen leven wel nog steeds semi-nomadisch. Dus die hebben bijvoorbeeld een huis in Kiruna, in het noorden van Zweden. En dan tijdens de rendiertrek volgen zij hun rendieren. En hebben zij of een caravan of zij slapen in hutjes op die migratieroute. Ja, als je, dit is de grote lijn, hè, en hoe het nu is. Maar hoe mag je hun vergelijken met de aboriginals? Zijn zij de aboriginals van het noorden? Mag je ze vergelijken met Native Americans? Hoe moet je hun positie nu plaatsen de afgelopen 30, 40, 50 jaar in het noorden? Ja, daar kan je ze eigenlijk mee vergelijken. Dus het is inderdaad een inheems volk. En die zijn gekoloniseerd. Dus in dit geval door de Scandinavische landen, door het Koninkrijk van Noorwegen en Zweden. En daarmee ook gediscrimineerd. En hebben veel te maken met racisme. En dat zie je natuurlijk ook in bijvoorbeeld Noord-Amerika of Nieuw-Zeeland of Australië. En wat is dan het specifieke verhaal voor de Sami? Wat betekende het ontstaan van het moderne Zweden, Noorwegen en Finland voor hen? Hoe ging dat in zijn werk? Nou ja, zij hadden zich aan te passen. Dus ik denk dat in zekere zin de Nooren en de Zweden zich bedreigd voelden door die Sami, door die andere bevolking op hun land. Dus die werden bestempeld als inferieur, als minderwaardig. Die moesten worden geciviliseerd. Dus die staten die hebben er alles aan gedaan om die Sami te assimileren en te dwingen die nieuwe taal aan te nemen. Dus die mochten hun eigen Sami-taal niet meer spreken. En kinderen werden uit gezinnen gehaald, zoals je dat ook ziet inderdaad in Canada of Noord-Amerika. Dus die werden naar staatskostscholen gestuurd of naar zendingsscholen. Dus die moesten hun traditie vergeten, die moesten hun taal vergeten, die moesten leren dat zij inferieur waren. En dat hebben vele generaties ook gedaan. Dus sommigen die hebben nooit durven erkennen dat zij inderdaad in een Sami-gezin waren opgegroeid. En die durfden nooit meer hun taal te spreken. En die durfden niet te zeggen van dat is mijn afkomst. Ja. En wat is dan de rol? We noemden net de Lutherse kerken. Je zegt het waren staatskostscholen. Er waren ook zendingskostscholen. Dus dat zal de Lutherse kerk geweest zijn vooral. Want het Lutheranisme is het geloof in het Hoge Noorden. Het christelijk geloof althans. Is er meer over bekend? Want bij kerken en zending en kostscholen denken we allemaal gelijk aan verschrikkelijke dingen in. Maar was het niet in Australië? Canada natuurlijk. Hè? In Canada onlangs putten vul met babylijkjes gevonden. Is er enig vermoeden dat hier vergelijkbare dingen zijn gebeurd? Of wat weten we? Nou, zulke verhalen spelen nog niet in Scandinavië. Dus dat weten we niet. Dat zou natuurlijk kunnen. Het is niet ondenkbaar. Maar daar doen geen verhalen over de ronde. Maar goed, het is natuurlijk al vreselijk genoeg dat die kinderen werden weggehaald uit hun gezinnen en naar die scholen gestuurd. En die werden daar ook heel slecht behandeld. En er vonden ook tot, ik geloof, jaren 60 nog schedelmetingen plaats, bijvoorbeeld. Dus die werden toch echt gezien als een soort van antropologisch object om te bestuderen en niet als volwaardige mensen. Ja. Nu zeiden we in de inleiding dat jij ook een tijdje tussen de Sami hebt geleefd. Nu is het dus sprake van gedwongen assimilatie in de afgelopen eeuw geweest. Waar kwam jij terecht? Hoe leeft men daar? Ja, ik kwam terecht in een mannenwereld. Dus ik ging inderdaad bij een gezin wonen, maar dan de helft van het gezin. Dus dat was alleen maar de man des huizes met zijn zoons. En de moeder met dochters, die waren nog in de stad. Dus die waren gewoon in hun vaste verblijfplaats. Waar de kinderen ook naar school moesten. Maar inderdaad, de jongens die hadden dan vrijgekregen van school. Omdat ze dan hun traditie mogen ontplooien, ontwikkelen. Dus ik was er in het Hoge Noorden in de winter. Dus daar komt de zon niet op. Je lachte wel heel gek bij. Je vertelde het glimlachend. Ja. Maar vertel eens, woon je dan in een soort... waar woon je in? In een hut? Hoe woonde je dan met die mannen? Ja, nou ja, zij hadden daar een klein huisje. En als we naar de rendieren gingen, dus die waren op hun wintergraasland, dan sliepen we in een hut. En dat was heel provisorisch. Dus we moesten ook water uit een put slaan. En er was amper elektriciteit. En dus dat is een heel simpel, eenvoudig hutje. Dat is een simpel leven. En natuurlijk kennen zij ook gewoon het moderne Scandinavische bestaan, met alle gemakken van dien. Maar als inderdaad die migratie begint, dus zowel in de winter als in het voorjaar, dan volgen zij die rendieren en dan bepalen die rendieren bepalen eigenlijk ook het ritme van de dag. Het zijn dus half nomaden. Een deel van het jaar leven ze in een flatje in een stad, neem ik aan, met het gezin. En een ander deel van het jaar is papa is weg, die is op rendierenjacht. Precies. Ja. Als je die waarheidscommissie, wat gaan ze onderzoeken? En hoe kijken de Sami daarna? Ja, ze hebben nog niet hele concrete plannen liggen. Maar goed, zij gaan het onrecht onderzoeken. Ze gaan het verleden onderzoeken. Ze gaan in kaart brengen wat die assimilatiepolitiek precies inhield. Maar ook hoe dat doorspeelt vandaag de dag. Dus wat de Sami daar vandaag nog aan ondervinden. Van racisme, discriminatie, maar ook gewoon het gebrek aan rechten, grondrechten, dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk wat ze in kaart willen gaan brengen. Dus dat verleden en hoe dat tot op de dag van vandaag doorspeelt. Ja, en nu noem je het, ze noemen zichzelf ook een waarheidscommissie. Nu kennen we natuurlijk uit vergelijkbare situaties een waarheidscommissie, maar ook een verzoeningscommissie, een commissie die een stap verder maakt. Zijn daar gedachten over? Want alleen het verleden benoemen is misschien wel niet voldoende. Want hoe kijken Sami daar dan naar? Ja, dus dat is inderdaad ook de kritiek van Sami zijn enerzijds heel blij dat dit er eindelijk komt, want daar vechten ze eigenlijk al jaren voor een dergelijke commissie. En Zweden heeft eindelijk toegezegd, Noorwegen deed dat een aantal jaar geleden al. Maar sommigen zeggen inderdaad ook van ja, wij missen het woordje verzoening. Dus het gaat over waarheid en waarheidsvinding. Maar ja, dat zegt niks over inderdaad die toenadering tussen bijvoorbeeld dan de Zweden en de Sami of de Nooren en de Sami. Er is niks gezegd over eventuele schadevergoedingen. Want wat zouden zij willen? Want je zegt ook van, hè, ze trekken dan naar het noorden. Ze gaan daar de rendierjacht openen. Wat, ik kan me voorstellen dat ja, misschien ook verboden is op sommige plekken. Dus naast bijvoorbeeld een eventuele schadevergoeding zouden zij dingen nodig hebben om hun leven te kunnen leven zoals ze dat zelf zouden willen. Bijvoorbeeld recht op grond, op gebied. Hè? Want net als je de Native Americans hebben bepaalde gebieden die zijn als het ware van hun. Spelen hier ook dit soort dingen? Zeker, dus dat is een hele grote. Dat recht op grond. En vooral de grond waar die trek plaatsvindt van de rendieren. Want die trek die verloopt al duizenden jaren hetzelfde. En die rendieren die moeten dus eigenlijk hetzelfde pad lopen, elk jaar weer. Maar dat wordt steeds vaker onderbroken, dat pad, door windparken, door mijnbouw, door bosbouw. Dus die Sami die zeggen van ja, wij willen het recht op dit gebied. Hier wonen wij al duizenden jaren, hier wonen wij al langer dan jullie hier zijn. Dus daar willen we erkenning van. En hoe reëel is dat? Dat ze daarin tegemoet wordt gekomen? Ja, daar hopen zij op. En nu delft zij toch vaak het onderspit. Als er inderdaad een nieuw mijnbouwproject komt, ja, daar kan de Zweedse staat goed aan verdienen. Dus dan hebben de Sami vaak toch geen voet om op te staan. En soms winnen zij dat, maar ook heel vaak niet. Ze hebben ook natuurlijk niet dezelfde middelen als de staat. Dezelfde bijstand. Ja. Dus waarschijnlijk zijn bijvoorbeeld is geld en excuses makkelijker dan het geven van grondgebied. Dat is natuurlijk het grootste hangijzer, kan ik me voorstellen. Zeker, ja. En het geven van inderdaad gewoon meer rechten. Ja, ze hebben ook één zaak over een windpark wel gewonnen. Er zou ergens een groot windmolenpark komen en dat is niet doorgegaan door het rechtstuk van klopt, de Sami. Klopt, ja, ondanks in Noorwegen. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ga jij nog terug naar de Sami? Ja, zeker. Ik wil dit voorjaar teruggaan. Ja, en waarom het voorjaar? Dan is hij iets warmer. Ja, ietsje warmer en iets lichter. Ik vond het eindeloze donkerte vond ik toch ook wel ingewikkeld. En wat hoop je daar te halen? Ga je er een verhaal over schrijven? Of? Ja, ik ga er een verhaal over schrijven. En toch ook gewoon over een andere manier van leven. Dus zij leven in zo'n progressieve staat als Zweden dan in mijn geval. En toch kiezen zij ervoor om hun rendierkuddes te behouden. En ook in stand te houden voor volgende generaties. De zegeningen van Zweden is niet voldoende om het leven zinvol te maken. Precies. Goed, hartelijk dank, Anne-Grietje Fransen. Het spoor terug. En dan nu in het spoor terug. In het Limburgse grensstadje Roermond vond 31 jaar geleden een bloedige aanslag plaats. Het werd wereldnieuws, het hield Nederland een maand of wat bezig, maar daarna zakte de gebeurtenis weer weg. Het spoor terug duikt nu opnieuw in dat verhaal. Een verhaal dat te maken heeft met geheime diensten, dubbelspionnen, een vergismoord, wapendepots en terroristen. Luister naar deel 1 van een vierluik dat vanaf vandaag ook als podcast te beluisteren is. Bloody Sunday in Roermond van Frans Pollux. Dit is een verschrikkelijk verhaal. Verschrikkelijk. Ja, dat zag er verschrikkelijk uit. We struikelden bijna over het lijk. Ja, dat is op je netvlies gebrand en dat gaat niet meer weg. Shit. Ik zie het gewoon gebeuren. Gewoon. Het doel is om het te voorkomen. Je doet je uiterste best om het te voorkomen. En ik was daar fulltime mee bezig. En je wordt de volgende ochtend wakker en dan kijk je uit het raam en dan is het gewoon echt allemaal gebeurd. Het was geen slechte droom, het is gewoon echt waar. Een diepe teleurstelling, je hebt het niet kunnen voorkomen. En dat is iets wat altijd bijblijft, ja. Je hoort het al. Ik zou dit verhaal op heel veel verschillende manieren kunnen vertellen. Het door verschillende ogen kunnen bekijken. Met steeds een ander perspectief. Want voor de een gaat mijn verhaal over een vrijheidsstrijd. En voor de ander over moord. En ja, waar moet ik beginnen? Want wat ik wil vertellen is eigenlijk het eindpunt van een hele lange reeks gebeurtenissen. En dan kun je zeggen, ja, dat geldt voor alles in het leven, hè? Dat het eindpunt is van een lange reeks gebeurtenissen. Maar deze reeks gebeurtenissen, die dus uiteindelijk uitkomt bij mijn verhaal, die speelt zich volledig af op het grote wereldtoneel van gebeurtenissen. Zo zou ik mijn verhaal kunnen beginnen op een middeleeuws slagveld tussen strijdende clans in de modder. Of op de boot van koningsstadhouder, onze koningsstadhouder, Willem III. Of ik begin veel later, op een bloedige zondag in 1972. Als 14 ongewapende burgers het leven verliezen. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden, deze gebeurtenissen. En met talloze bomaanslagen. In cafés, in winkels. Which was claimed by the outlawed IRA organization. Bomb is said to be on the fifth floor somewhere in the restaurant. En die ene grote bomaanslag op een hotel in Brighton. Waar premier Thatcher bijna om het leven komt. You heard about these atrocities, these bombs. You don't expect them to happen to you. En dan is er nog die overval van 8 gewapende mannen op een politiepost in Noord-Ierland. Maar de mannen worden opgewacht. Plannen waren bekend. En ze worden in de kruisvuur door de politie neergeschoten. Bij al deze gebeurtenissen zou ik mijn verhaal kunnen beginnen. Maar dat doe ik niet. Want al die gebeurtenissen leiden uiteindelijk in een lange rechte lijn naar Limburg. En daar woon ik. Daar raakt dit verhaal mij en de mensen om mij heen. Dus begin ik dit verhaal in Venlo. Als daar op 26 mei 1990 in een straatje vlakbij de Maas een Mazda stortte. Een Mazda die een dag later een cruciale rol zal spelen bij het eindpunt van al deze gebeurtenissen. Als een andere auto, een Citroën. Over de snelweg naar het zuidoost. Voorin een man en een vrouw. Het stuur zit aan de verkeerde kant. Het is een Engelse auto. Engels is op de voertaal, maar met een Australisch accent. Achterin nog een man en een vrouw. Ze zijn in Amsterdam geweest. Rondvaart gemaakt, museum bezocht. En nu via dierentuin in Arnhem. Onderweg naar de Belgische kust. Naar Calais, voor de oversteek. Terug naar Engeland. Maar ze verdwalen. En ze krijgen honger. En dus nemen ze een afslag van de autosnelweg. Om nog wat te eten. Eerste stadje wat ze tegenkomen. Dat stadje is Roermond. Het was zondagavond. Het was nog open, want ik had er een afspraak. Ik weet even niet meer precies de tijd. Het was in van na negenen. En toen kwam ik hier aan, gelopen. Nu staan hier allemaal terrassen, maar eerst was het hier helemaal vrij. En toen wou ik richting de ingang van die deur lopen. Roland Kessels was in 1990 een jaar of 19. En hij woonde toen in het hartje van de stad. Vlakbij de markt. Daar woonden wij als familie. En net op die zondag. Die bloedige zondag. Had hij afgesproken bij een restaurant. Op de hoek van de markt. En toen liep ik gelijk van de Luifelstraat de markt. Dan lopen we dat stukje.

in Brighton, waar premier Thatcher bijna om het leven komt. You hear about these atrocities, these bombs. You don't expect them to happen to you. En dan is er nog die overval van 8 gewapende mannen op een politiepost in Noord-Ierland. Maar de mannen worden opgewacht, plannen waren gekend en ze worden in een kruisvuur voor de politie neergeschoten. Bij al deze gebeurtenissen zou ik mijn verhaal kunnen beginnen. Maar dat doe ik niet. Want al die gebeurtenissen leiden uiteindelijk in een lange rechte lijn naar Limburg. En daar woon ik. Daar raakt dit verhaal mij en de mensen om mij heen. Dus begin ik dit verhaal in Venlo. Als daar op 26 mei 1990 in een straatje vlakbij de Maas een Mazda stond. Een Mazda die een dag later een cruciale rol zal spelen bij het eindpunt van al deze gebeurtenissen. Als een andere auto, een Citroën. Over de snelweg naar het zuidoost. Voorin een man en een vrouw. Het stuur zit aan de verkeerde kant. Het is een Engelse auto. Engels is ook de voertaal, maar met een Australisch accent. Achterin nog een man en een vrouw. Ze zijn in Amsterdam geweest. Rondvaart gemaakt, museum bezocht. En nu via dierentuin in Arnhem. Onderweg naar de Belgische kust. Naar Calais, voor de oversteek terug naar Engeland. Maar ze verdwalen. En ze krijgen honger. En dus nemen ze een afslag van de autosnelweg. Om nog wat te eten. Eerste stadje wat ze tegenkomen. Dat stadje is Roermond. Het was zondagavond. Het was een afspraak. Ik weet even niet meer precies de tijd. Het was na negenen. En toen kwam ik hier aan gelopen. Nu staan hier allemaal terrassen, maar eerst was het helemaal vrij. En toen wou ik richting de ingang van die deur lopen. Roland Kessels was in 1990 een jaar of 19. En hij woonde toen in het hartje van de stad. Vlakbij de markt. Daar woonden wij als familie. Ja, we moeten hem weer starten, helaas. Opnieuw starten, bedoel ik. Want er is nog steeds een technisch probleem. We springen even wat in de tijd. Waardoor de echo, als het goed is, nu echt weg is. We hopen dat het goed komt. Heel veel excuses. Doodstil. Letterlijk doodstil. De duiven die waren. Ja, het was heel raar. Er was geen geluid hier. En toen ben ik eigenlijk opgestaan. En toen ben ik daar naartoe gelopen. Eigenlijk naar de eerste die op de grond lag. En voor mijn beleving was ik de eerste die daar ter plekke stond te kijken. Ik denk, oh, dit is niet goed. Dat zag ook echt niet plezant uit. Ik ben hier uit die deur gelopen. Ik ben het plein overgestoken daar naar waar de auto stond. En ja, ik stond er echt gewoon 2 meter naast. En toen zag ik van, ja, hier kan ik weinig helpen. Dus dat was, dat zag er verschrikkelijk uit. Je ziet dan daar iemand liggen achter een fotostatief. Gewoon, ja, echt een flarden geschoten. En dan ook in de auto gekeken nog. Die man die wat achterop lag. Maar die man die in de auto zat, ja, die had zijn halve gezicht was er niet meer. We struikelden bijna over het lijk, omdat wij zo aandachtig aan het kijken waren in die auto. Want iemand zat nog achter op de achterbank. Die hadden ze dermate geschoten in de nek dat het hoofd ongeveer op de hoedenplank lag. Want dat was helemaal opengeschoten, deze kant. Ja, dat is op je netvlies gebrand en dat gaat niet meer weg. En toen heb ik me omgedraaid, ben ik weggelopen. Toen kwam van alle kanten kwam politie aan, nu hoorden ze al aankomen. En toen was het ook, nou ja, goed, dan heb ik hier niks te zoeken. Toen ben ik gewoon weer teruggegaan. Maar gewoon dat je dat ziet, dat er iemand met een bivakmuts gewoon mensen gewoon neerknalt, echt afknalt. Dan denk je, ja, hoe dan? Hoe dan? Echt eng. There were at least a dozen people in the market square when the 4 Australians left their restaurant just after 11 last night. Opeens klinken er vannacht geweerschoten op de markt in Roermond. Het is 11:50. One, Stephen Melrose, went to take a photograph of the town hall as the other 3 got into the car. Een van hen was net bezig een statief op te zetten om een foto van nachtelijk Roermond te maken. There was a burst of gunfire. De mannen moeten volkomen zijn overrompeld. Two of them, at least one armed with a semi-automatic weapon, appear to have walked up to the Australian's car and shot Melrose at close range. Er vallen twee doden. De een ligt op straat, de ander achter in een auto. Sitting in the back of the car, his girlfriend Vicky Koss next to him was unhurt, as was Mrs. Lyndall Melrose in the front. Zo moet het gegaan zijn. Ongeveer. Want elke ooggetuige en elke journalist en elk nieuwsprogramma, en wereldnieuws was het toen in 1990, iedereen vertelt het weer net iets anders. Maar het komt erop neer dat twee jonge mannen, Nick Spanos, 28, en Stephen Melrose, 24, in het bijzijn van hun al even jonge partners, Lyndall en Vicky Koss, tot twee mannen met een bivakmuts brutaal werden afgeknald. Op het Marktplein in Roermond, in Nederland. Waarom? Nou, vreemd genoeg werd die vraag al meteen op de avond zelf beantwoord. En dat vermoeden werd de dag erna bevestigd. Ik geef het woord aan Kees Verharen. Ik ben Kees Verharen. Precies, de man die destijds betrokken was bij het onderzoek. Ik ben gepensioneerd hoofdinspecteur van de Rijkspolitie, aan de rand van de Nationale Politie. En die tot op de dag van vandaag betrokken is bij de zaak. Omdat die zaak, en ik hoop niet dat ik het einde nu voor je verpest, tot op de dag van vandaag niet is opgelost. Berustend, tegelijkertijd gefrustreerd, tegelijkertijd ook boos. En dat dus, terwijl de waarom-vraag, hè, waarom werden die Australische toeristen afgeknald, eigenlijk meteen werd beantwoord. Ik werd gebeld door de toenmalige leider onderzoek, door Jan Kuipers. Met de woorden, Kees, het is weer zover. En een IRA-aanslag. Een IRA-aanslag? Het Iers-Republikeinse leger, Army, hè? Dat streed toch voor een onafhankelijk en verenigd Ierland? Ik groeide ermee op met beelden op televisie in de jaren 80 van de aanslagen van de IRA, maar vooral aan de overkant van het water. North Belfast, a small boy was shot during an attack on police. And in Coleraine, a soldier was seriously injured by a booby trap. En toch was het minder bizar dan het lijkt, een aanslag in Roermond. Nou, Limburg was een paar jaar lang eigenlijk de brandhaard van het wereldtoneel. Dit is Pieter Kuipers, komt ook uit Limburg. Ja, ik ben geboren in Tegel in het ziekenhuis. Ik ook. Ja. Een Tegelse Amsterdammer, want dat is hij inmiddels. En filmproducent, dat is hij ook. Pieter maakte de tv-serie The Spectacular. En die gaat over die aanslag in Roermond door de IRA. De Irish Republican Army, die vocht al decennia lang, hoor, waren die in gevecht met de Britse overheid. Dat gevecht werd eerst in Noord-Ierland geleverd. Daar zijn die Britten heel hard gaan optreden. Dus dat werd steeds moeilijker voor de IRA. Steeds meer infiltranten ook bij de IRA. En steeds meer aanslagen mislukten of werden verijdeld. Ja. Ja, je herinnert je die gebeurtenissen waar ik het straks over had. Die historische gebeurtenissen. Die overval van die 8 IRA-terroristen op dat Britse politiestation in Noord-Ierland. Ze dachten dat ze zelf een aanslag gingen plegen. Maar ze werden opgewacht en neergeschoten. En dat kon alleen maar omdat er gelekt was. Er waren informanten, wist die IRA, er waren infiltranten. Dus het was voor de IRA bijna onmogelijk om daar nog aanslagen te plegen, guerrilla-acties te doen. Toen is het eigenlijk verplaatst naar Engeland. Die aanslag op dat hotel, op Thatcher. You don't expect them to happen to you. Ook dat is heel Engeland is volgehangen toen met die CCTV-dingen. Dus heel Engeland ging vol camera's, dus dat kon ook niet meer. Wat die IRA nou precies was en wat die IRA wilde en hoe die Noord-Ierse kwestie in elkaar stak, dat ga ik je nog allemaal uitgebreid vertellen. Maar voor nu moet je weten dat die mislukte aanslag in Noord-Ierland en die bomaanslag op Thatcher leidden naar de volgende stap van de IRA. Dus de volgende stap was naar het vasteland. En het vasteland van Europa is heel groot. Maar wat wel het toeval, dat juist net over de grens in Limburg zitten heel veel Britse militairen. Die Britse militairen gaan uit in Limburg. In de ogen van de IRA, die zichzelf ook als army zien, hè, als leger, zijn dat de legitieme doelen. Roermond was de ultieme soft target voor de IRA. Je hoort Paul van Gageldonk, journalist van Dagblad de Limburger. Hij schreef al een paar jaar geleden een enorm gedetailleerd en fascinerend boek over die aanslag Ruger.357 heet dat. Waarom, dat leg ik later nog uit. Maar dat boek is zo compleet. Hij praatte met ex-IRA-leden, met rechters, met advocaten en noem maar op. En eigenlijk is dat onderzoek van Van Gageldonk niet alleen de basis van die televisieserie, The Spectacular, maar ook van deze podcast. Nou ja, Nederland was en is nog steeds een open samenleving, hè, waar je in en uit kunt lopen zonder dat er op elke hoek een politieagent staat die vraagt wie ben jij en wat doe je. En buitenlanders zijn, en zeker in de grensstreek, heel normaal dat er buitenlanders rondlopen. Dus het was de ultieme soft target, omdat de Britse militairen daar ook openlijk rondliepen. Ze woonden in de wijk Donderberg. Ze gingen uit in de King George. Ze deden boodschappen bij Albert Heijn. En ze reden in auto's met Britse militaire kentekens. Dus ja, wat is er makkelijker? Makkelijker dan Engelsen te raken in Roermond? Dus het moest wel de IRA zijn, kreeg politieman Kees Verharen te horen in zijn eerste telefoontje. Dat concludeerden ze meteen, omdat ze daar een auto met een Brits kenteken zagen en omdat ze op de PD meteen de hulzen waren gevonden, waar op de bodem de Cyrillische letters stonden en die voor Kalashnikovs worden gebruikt. Kalashnikovs waren eerder gebruikt bij aanslagen net over de grens in Duitsland, ook door de IRA. En als je nu denkt, ja, dat hele verhaal van die aanslag in Limburg, ik heb het nog nooit gehoord. Nou, hou je dan zelf even vast. Want 2 jaar voor die aanslag in 1990 waren er al aanslagen in Nieuwbergen, ook in Limburg, met een bom. Dode Britse militairen. En in datzelfde jaar, Nederland werd Europees kampioen voetbal, nog een aanslag in Roermond met een schietwapen. Dode Britse militair. Ja, dan is 1 en 1 2. Kalashnikov gebruik, auto Brits kenteken in Roermond, was IRA. Er was een cel actief, een IRA-cel. Een Active Service Unit, zou de IRA het zelf noemen. Want ze zagen zichzelf natuurlijk niet als een terroristische organisatie met cellen, maar als een leger. Dat streed voor een legitiem doel, een vrij en onafhankelijk thuisland. Zo'n cel bestond meestal uit zo'n 6-7 personen, waarin de taken werden verdeeld. Dus je had een verkenner, iemand die van tevoren ging kijken waar die aanslag gepleegd zou moeten worden en waar je rekening mee moest houden. Dan was er de chauffeur van een auto. En dan waren er nog diverse leden die gespecialiseerd waren of wel het omgaan met een machinegeweer of met een pistool, oftewel met bommen, al naar gelang het type aanslag wat men wilde plegen. Maar die leden van de cel die kwamen niet overvliegen en dan weer terug? Die woonden hier, die leefden hier. Ja, die woonden hier en niemand stond er raar van te kijken dat er buitenlanders in Roermond woonden of in Amsterdam, Ieren of Noord-Ieren. Maar de IRA maakte gebruik, heel slim, van het feit dat de Europese Unie was toen nog niet de EU, hè, dat was nog voor het verdrag van Maastricht. Dus de samenwerking tussen de verschillende landen, zeker op politieniveau, was nul. Dus wat is dan handig? Je woont in Nederland, je verbergt je wapens in België, je pleegt een aanslag in Duitsland en dan ga je weer in Duitsland wonen en dan pleeg je een aanslag in Nederland en dan verstop je daar wapens weer in Frankrijk. Dus als er al wapens gevonden worden, worden die door de Belgische politie gevonden die samenwerkt met de Nederlandse politie. Dus die onderlinge samenwerking die was nul, waardoor de kans dat je gepakt werd eigenlijk niet heel was. Aldus filmproducent Pieter Kuipers. En hij heeft gelijk, het gebrek aan samenwerking was er, maar dat erkende de politie zelf ook. En dus kreeg Kees Verharen in 88 al een opdracht. Toen de aanslagen één keer begonnen, heb ik een internationaal team van inlichtingrechercheurs geleid om de terroristen te lokaliseren en zoveel inlichtingen te verzamelen dat je zelfs aanslagen zou kunnen voorkomen. Kees Verharen was dus met een internationaal team al 2 jaar op jacht naar die IRA-cel die ergens tussen Limburg en het Duitse grensgebied acteerde. Er zaten collega's bij van Scotland Yard, er zaten collega's bij van het Bundeskriminalamt, van de Royal Ulster Constabulary, de Noord-Ierse politie. En jullie kwamen dan fysiek ook samen? Die zaten fysiek bij mij in het kantoor in Herkenbosch. Het was de bedoeling dat zij ieder voor zich een verbinding tot stand hielden met hun eigen achterban in hun eigen land. Ja, en toen ging de telefoon. Toch weer een aanslag. En wat denk je dan, hè? Als je eerlijk bent, denk je dan, yes, weer iets wat in mijn straatje past, want ik ben op zoek naar die IRA-cel? Of denk je van, oh mijn god, hadden we die IRA-cel maar eerder gevonden, dan was dit niet gebeurd? Natuurlijk dat laatste. Je denkt, shit. Natuurlijk, het doel is om het te voorkomen. Je doet je uiterste best om het te voorkomen. En ik was daar fulltime mee bezig. En dus ja, de eerste reactie is natuurlijk een diepe teleurstelling. Je hebt het niet kunnen voorkomen. Daarvoor werd ik betaald. Dat was mijn werk. En dat is dan weer niet gelukt. Des te tragischer is als je dat aan de hand ontdekt, ook nog ontdekt dat het volslagen onschuldige slachtoffers waren. Ja, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Waarom 4 Australische toeristen? Nou ja, omdat ze in een Engelse auto zaten. En de leeftijd hadden van jonge militairen. En dan rijst de vraag of de daders het wel op hen hadden gemunt. Of dat ze zich hebben vergist. De aanslag in Roermond was een foutje. Het is waarschijnlijk een paniekaanval geweest. Kijk, waarschijnlijk was wel al het Marktplein in Roermond uitgekozen als plek om een aanslag te plegen. Ja, in de haast ook om maar te scoren, zoals ik al zei, van, ze werden onder druk gezet door de IRA van doe eens een keer wat. Hebben ze waarschijnlijk gedacht van, oh, daar rijdt een auto met een Brits kenteken. Dat zullen dus wel militairen zijn. Ik herinner me één verhaal uit jouw boek. Volgens mij van een Roermondse vrouw die met een Engelse soldaat was. Ja. En die woonde om de hoek. Ja. Parkeerde haar auto, zei ze altijd, op de markt. Maar net die avond niet. Ja. Zij zegt, de aanslag was eigenlijk op ons gericht. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. En dus zij heeft, wat dat betreft, heeft zij geluk gehad dat het... Dat het haar en haar man niet is overkomen. En dat die IRA zelf waarschijnlijk in pure paniek heeft gehandeld. Zoiets van, en nu moeten we toeslaan, want anders krijgt we misschien nooit meer de kans. Jij denkt echt dat ze daar hebben klaargestaan met hun wagen, met hun de dag ervoor in Venlo gestolen auto. Ja. Zo van, morgenavond gaan we eens kijken of er Britten op... Zolang tot er wat Britse militairen langskomen. Dat maakt het verschrikkelijk cynisch natuurlijk. Is het ook, ja. Is het ook. En dat weten we zeker, omdat de IRA het zelf heeft toegegeven. I can understand absolutely the outrage that is felt in Australia. Dit is de stem van Gerry Adams. Ja, die ken je als je wat ouder bent. Als de grote voorman van de politieke tak van de IRA, de Sinn Féin. Hij zegt zelf altijd dat hij nooit iets met de IRA te maken heeft gehad. Maar IRA-leden zeggen dat dat wel zo was, hoe dan ook. Hier ja, biedt hij eigenlijk namens de IRA, die de aanslag dan al heeft opgeëist, zijn excuses aan. Because these people were innocent victims. Heel diep door het stof gaat hij niet. Terwijl dat ja, wel gepast zou zijn. Twee mensen neergeknald en 2 andere levens verwoest. Die dames, de partners. En je zit dus te schuilen eigenlijk achter een plantenbak of iets. Ik weet het al niet meer precies. Weet je nog, dit is Lia Spiens, die als 18-jarig meisje in dat restaurant stond, vlakbij waar het gebeurde. En ja, achter die plantenbak lag. En toen het voorbij was, stond ze op. En dan sta je op. En keek ze naar de deur. En dan komen er 2 dames het restaurant binnen. Eentje in totale, totale paniek. Ze had achteraf een wit vestje of een truitje of iets aan. Maar dat zat onder het bloed. Die was ook helemaal in de paniek. En die andere die was, ja, ik heb er nog steeds na al die jaren geen woorden voor. Kalm. Die komt binnen en die kijkt en die heeft echt zoiets van, oké, mag ik bellen? Ja, bel maar. Maar ik moet wel naar Australië bellen. Ja, oké. Ja, wat doe je? Je gaat niet zeggen van, nee, doe me niet. Dus die mevrouw die gaat bellen. En dan hoor je haar zo zeggen van, mam, krijg alsjeblieft geen hartaanval. Maar Steven is dood. En dan komt ze naast me staan. En ze was niet veel groter dan ik, maar ze kijkt me ook zo aan. En toen zei ze echt van, ik was pas 9 maanden getrouwd. Nou, het enige wat ik uit kon brengen was, mijn god, oké. En toen werd ze meegenomen door ambulance, personeel, politie. Ik weet het even niet meer. So when the 2 survivors returned to London, they agreed to hold a press conference to tell their story. to tell how an IRA blunder has shattered their lives. We were just sitting ducks. It's a nightmare. It's just something that doesn't happen. You know, it doesn't happen to you, you know? Dit zijn de stemmen van de partners van de afgeslachte Australiërs. It was, I don't know, it's just something out of a horror movie. Ze gaven een persconferentie vlak na de aanslag in Londen. When the window smashed and the shooting was still going on, my door was open and I sort of felt I was waiting for them to come at me, but they didn't. They happened to be able to kill the boys without touching us. Had we been in the way, I don't think it would have made any difference. Dat raakt je nog steeds, hè? Dat raakt mij nog steeds, ja. Ja, ik heb vrij intensief te maken gehad met de vriendin en de vrouw van de slachtoffers. Ik heb ze meegenomen naar de rechtszittingen. Ho, daar weet jij officieel nog niks van. Rechtszaken, processen. Dat komt allemaal nog. Maar zelfs nu je dat weet, deze zaak, dit verhaal heeft zoveel rare kanten. Zoveel vragen die nog steeds schreeuwen om antwoorden. Dat is ook de reden dat al die mensen er nog steeds op de dag van vandaag mee bezig zijn. Pieter, de filmmaker, die niet de enige is die denkt dat er heel wat meer speelde dan wij denken dat er speelde. Ja, die fuck-up is wel echt, dat, laat ik zeggen, die is extreem verdacht. Paul van Gacheldonk, de journalist, die aan zijn boek van een paar jaar geleden nu weer een nieuw hoofdstuk heeft toegevoegd. Dat boek is opnieuw uitgegeven in december 2021. Ik weet wel dat ze het gedaan hebben. Maar mijn vraag zou nog meer zijn van, wie wist daar vanaf? Kees, de politieman, de onderzoeksleider, die thuis nog steeds de foto's uitstalt op zijn tafel en gaat zitten nadenken hoe het allemaal geweest is. Dit is dan, Jezus, van de foto's, maar je ziet daar injuries on the head and upper part of the body. Ja. Dat is een horrorfilm. Dat is het absoluut. De ooggetuigen, voor wie dit toch een enorme impact heeft gehad. En je wordt de volgende ochtend wakker en dan kijk je uit het raam en dan is het gewoon echt allemaal gebeurd. Dus het was geen slechte droom, het is gewoon echt waar. Volgens mij was slachtofferhulp toen niet in dit, in de kinderschoenen, denk ik. Had je daar wel behoefte aan, slachtoffer? Ja, soms wel. Soms had ik dat wel. Maar, want je wilt ook niet overkomen als een zeur. Vanochtend komt zij wel met dat verhaal. Maar ik zie dat het je nog, tenminste, ja. of het is de wind, maar volgens mij zit dit nog heel hoog. Ja, dat raakt me zeker nog wel. Want ja, ik leer ermee omgaan. Ik heb door de therapie die ik op een gegeven moment ben gaan volgen, er omgang mee. Maar het heeft ook zijn tijd geduurd. Maar je was 18 en je zag iets wat je normaal op een slagveld zag. Hè? Ja, eigenlijk dat je wel. Bent wat een soldaat. Ja, precies. Ja. Het waren gewoon onschuldige jongens. Nu is het rare natuurlijk dat het mij niks zou verbazen als je dit hele verhaal niet kende. Als je het nog nooit gehoord had. Of als het in je geheugen was weggezakt. En dat is toch vreemd? Ik bedoel, stel je voor dat dit vandaag zou gebeuren. Dat er nu twee extremisten met kalasjnikovs en bivakmutsen op de Dam in Amsterdam mensen van dichtbij neer zouden schieten. Het land zou te klein zijn. Talkshowtafels zouden te klein zijn. De Tweede Kamer zou te klein zijn. We zouden in een halve lockdown gaan. Nou, al die zaken die ik nu noem, daar was helemaal geen sprake van in 1990. Nederland ging over tot de orde van de dag. Ja, nee, dat was dus, als je daarop terugkijkt, dan is dat eigenlijk ook heel merkwaardig. Want ook weer Roermond, kan ik me herinneren. De winkels gingen gewoon weer, en de cafés gingen gewoon weer open op het Marktplein. En er werd natuurlijk wel over nagesproken. Maar het had natuurlijk niet dat effect dat het nu zou hebben met het terrorisme. Wat nu veel omvattender is. Hè, en wat gericht is, tegen iedereen gericht kan zijn. Ja, bijna niemand die ik sprak wist dat dit verhaal bestond, dat dit waar gebeurd is. Dat er in Limburg eind jaren 80, begin jaren 90 drie grote aanslagen gepleegd zijn door de IRA. Dat was volstrekt onbekend. Terwijl in de allereerste uitzending van Opsporing Verzocht zat deze zaak. Dus je zou kunnen zeggen, dat moet toch opgevallen zijn. Maar dat is Dat is dus niet zo. Dat is echt heel cliché, maar het is echt zo. Wat ver weg is, dat is onbekend. En dat, ja, daar loop ik wel vaker tegenaan. Maar hier was het echt heel opvallend. Niemand leek dit verhaal te kennen. Ja, dit is, denk ik, de Limburger in Pieter die spreekt. En dat ken ik, want die Limburger zit ook in mij. Dat gevoel dat er toch een soort van kloof is tussen ons en de rest van het land, of in ieder geval het Westen. Dat als deze aanslag had plaatsgevonden op de Dam in Amsterdam, dat die dan in ons collectieve geheugen had gezeten. Dat is wat Pieter zegt. En ja, ik kan niet ontkennen dat ik dat ook denk. Nou, omdat Limburg ver weg ligt van de Randstad, waar de poortwachters zitten, de beslissingmakers. En dit gevoel van die kloof, van miskenning, van achtergesteld zijn of in het verleden achtergesteld zijn. Calimero-complex, hè, zo noemt de rest van het land het. Dat zorgt er misschien voor dat Limburgers zich net iets meer kunnen voorstellen bij de idealen waar de IRA voor streed. Ik kan wel een eindje meedenken met ze. Niet dat we met Kalashnikovs ons punt willen maken, dat we geweld goed praten of whatever. Nee, dat ging daar natuurlijk extreem veel verder dan hier. Maar wel, dat gevoel, dat basisgevoel van die kloof, van miskenning, dat zit daar en dat zit hier. Maar de basis is wel vergelijkbaar met waar wij mee opgegroeid zijn. En daar wil ik induiken, in dat gevoel. Want ik wil erachter komen wat iemand beweegt om met zo'n Kalashnikov op anderhalve meter van iemand door zijn hoofd te schieten. Okay, dit is het magazijn, die is leeg. Er zitten geen kogels in. Dus dan, nee, dus dan weten we zeker dat hij allebei dat hij leeg is en dan zal het wel lekken. Kan jij hem nu ook gewoon vasthouden? Maar dat is eigenlijk een zijweg. Want de hoofdweg is die cel. Ik wil in die cel duiken. Pieter had het over opsporing verzocht. En inderdaad, de jacht op die IRA-leden was geopend. En die jacht liep muur en muur vast. Ja, in feite wel. Tot een bizarre doorbraak. Dat maakt het verhaal dat nu nog komt nog ongelooflijker dan de vergisaanslag zijn. En ik was gecamoufleerd en de marechaussee stond voor mijn huis en die stonden in aanslag. Een doorbraak die me naar Brabant, naar België brengt, naar Den Haag. En toen heb ik hem op tafel verkocht en tegen de grond gelegd. Maar toen heb ik hem zijn broek uitgetrokken en op zijn enkels. En richting het besef dat de IRA-cel geholpen moet zijn door iemand uit Nederland. Ja, zij zal er tot op de dag van vandaag mee moeten leven. En wat zij gedaan heeft, dat heeft natuurlijk geleid tot een desastreuze gebeurtenis. En tot een nog veel groter besef. Namelijk dat er mensen moeten zijn geweest die wisten wat stond te gebeuren. Met grote waarschijnlijkheid zeg ik, zij hebben daarvan geweten. Deze hele podcast, hoe kun je zo naïef zijn, had voorkomen kunnen worden. Zij wisten dat er een aanslag gepleegd zou worden. Waarom is er niet ingegrepen? Dat en meer in de volgende Bloody Sunday in Roermond. Ja, podcastmaker Frans Pollux was dat, met deel 1 van Bloody Sunday in Roermond. Zoals u hoorde zat er een technische fout in de uitzending. Heel veel excuses daarvoor. We gaan uitzoeken wat er misging. En in de loop van de dag staat de goede versie op onze website www.vpro.nl/OVT en in de podcast-app Bloody Sunday in Roermond dus, in samenwerking met Dagblad de Limburger. Wij zijn nu weer in het nieuwe jaar. Tot dan. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. 2021 als gedicht op de radio. Wat wilt u kwijt over het afgelopen jaar? Schrijf een gedicht. De mooiste, meest ontroerende of leukste gedichten zijn te horen tijdens het geluid van 2021 op 31 december. De inzendingen worden voorgedragen door Marjolein van Heemstra, de schrijfster van het winnende NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar 2021. Ik ben heel benieuwd naar alle gedichten die in jullie leven. Dus gooi het op papier en stuur het op. Stuur uw gedicht over het afgelopen jaar naar gedichten@nporadio1.nl. Ster. Bij Coöperatie VGZ zit iedereen goed voor gezondheid en zorg. Want iedereen is welkom. En al vanaf €5,95 per maand ben je aanvullend verzekerd. Voor net dat beetje extra zekerheid. Zo geregeld op vgz.nl.